الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الرابع بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. مبكيو أنا مع عائشة رضي الله عنها نقوم بأيي ألقوا كم كان نيلم توم صلى الله عليه وسلم نهوكن من يهذي وهو معتكف في المسجد نحال توم لمن يكوكا اعتكاف مسكتين وهي في حجرتها نمام عائشة يوكو كتك chumba chake yunawiluha raksahu, anampa kichwa chake. Mtume yuko ndani ya msikiti amekaa itikafu, mama Aisha yuko katika chumba chake, mtume anatoa kichwa chake na mama Aisha anamchana nywele zake. Wa fi riwaya wa kana la yadkhulul baita illa lihajati linsan, katika mapokezi mengine ya hadithi hii ni kwamba mtume ilikuwa haingii nyumbani kwake isipokuwa kwa haja ya mwanadamu, ndipo anapotoka katika msikiti akaingia nyumbani kwake. Wa fi riwaya anna Aisha radhiyallahu anha qalat inni kuntu la adkhulu albayta illa lilhaja walmaridu fi fama as'alu anhu illa wa ana marra. Katika mapokezi mengine kwamba mama Aisha radhiyallahu anha asema mimi nilikuwa nikiingia nyumbani illa lilhaja walmaridhu fi, ilikuwa siingii nyumbani isipokuwa kwa haja, walmaridhu fihi na mgonjwa yuko ndani yake, fama as'alu anhu illa wa ana marra, simuulizii isipokuwa mimi ni mwenye kupita. Jana tulielezea sunna ya kukaa itikafu na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu mara nyingi katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kupata Lailatul Qadri. Tukaelezea kwamba mtu anayekaa itikafu ni kwamba hatoki katika mahali pake pa kukaa itikafu kwa sababu ya mambo ya ulimwengu wala kwa sababu ya kazi za ulimwengu, isipokuwa anakaa pale kukaa faragha kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba ni mamnu, haruhusiwi mtu mwenye kukaa itikafu kumuingilia ahali yake wakati yuko katika itikafu. Kwa hiyo hapa mama Aisha radhiallahu anha anaelezea jambo ambalo linafaa kwa mwenye kukaa itikafu, ni kwamba alikuwa mtume akitoa kichwa chake mama Aisha akimchana nywele zake, na huku mama Aisha ni haid na mtume amekaa itikafu msikitini. Ash-Sheikh al-Bassam rahimahullah yaqulu al-yahudu yushaddiduna fi amri al-haid fayajtanibuna minha ma abahahu Allah min al-mubashara wal-mulaja'a bal ya'tazilunaha wa yarawunaha rijsan najisa. Mayahudi wanafanya mkazo mkubwa katika jambo la mwanamke mwenye hedhi kwao, wanaepukana naye hata katika mambo ambayo Allah ameyahalalisha, ambayo ni kukumbatiana naye, kulala naye kitanda kimoja, bali wanamtenga na wanamuona kwamba ni najisi mwanamke mwenye hedhi. Mayahudi wanasara ala naqidihim, na hawa Wakristo wako kinyume cha Mayahudi, fala yatahashauna anha bal yuamilunaha muamalata tahira. Wanasara hawa Wakristo wao hawaepukani na yule haidha, bali wanaamiliana naye muamala wa mwanamke aliyetahara, wanamjamii na kila kitu. Amma alislamu dinu samahi wal yusri wa dinu aladli wat tawassut fayaraha tahira fi badaniha wa irqiha wa thawbiha. Uislamu ni dini ya wepesi na dini ya uadilifu, inamuona mwanamke mwenye hedhi ni tahara katika mwili wake, katika jasho lake, katika nguo yake. Falmu'minu la yanjusu la hayyan wala maita, Muislamu hanajisiki sawa yuko hai au amekufa. Fala ba'sa min mubasharatiha lil ashiyai ratba wal yabisa. Kwa yusuo vibaya mwanamke mwenye hedhi kushika vitu ambavyo viko majimaji na vitu vilivyo vikavu. Balla ba'sa min an yubashiraha zawjuha bima duna alfarj, bali sio vibaya kuvaana naye mumewe lakini kwa sehemu ambayo ni chini ya farji. Amma aljima'u faharramahu lima fihi min alkhubthi alladhi ya'udu bidharari 'ala almujami' wa 'ala alwalad in quddira waladun fi dhaka aljima'. Ama kile kitendo cha ndoa Uislamu umekiharamisha kwa mwanamke mwenye hedhi kwa sababu ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, uchafu ambao yaudu bidharari ala almujami, kunaleta madhara kwa huyu mwenye kumjamii na mtoto. In quddira waladun fi dhaka aljimaa, akikadiriwa mtoto katika kitendo hicho. Lidha kanat Aisha radhiyallahu anha tuslihu ra'sa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa hiya ha'id. Kwa hiyo mama Aisha radhiyallahu anha alikuwa akitengeneza kichwa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuchana nywele zake wakati ni mwenye hedhi. Fakana atikafuhu la yamna'uhu min tarjili sha'rihi wa tandhifi badanihi, itikafu yake ilikuwa haimzuii kuchanwa nywele zake na mama Aisha na kusafisha mwili wake. Wa kana la yakhruju min almasjidi lidhali, ilikuwa hatoki msikitini kwa hilo. Bali yunawilu ra'sahu wa huwa fil masjid wa hiya fi baitiha, bali Mtume anampa kichwa chake mama Aisha na huku yuko ndani ya msikiti na mama Aisha yuko nyumbani kwake. Kama inavyojulikana kwamba nyumba za Mtume za sallam zote zilikuwa karibu na ule msikiti wake wa pale Madina. Faqad kana atikafuhu yamnauhu min alkhuruj, ilikuwa itikafu yake ikimzuia kutoka. Illa lima fihi hajatuhu, illa kwa jambo ambalo lina haja yake. Min ta'amin au sharabin au qada'i haja wa nahwi dhali, chakula akitaka kula anatoka kwenda nyumbani kwake kwa ajili ya kula au kunywa au kukidhi haja yake na mfano wa hayo. Fali itikafu luzumu almasjid wal khuruj yunafi, itikafu ni kulazimu msikitini na kutoka msikitini kuna kanusha itikafu. Lidha hakat Aisha an nafsiha annaha la tadkhulu albayta illa lihaja idha atakafat. Kwa ndio maana mama Aisha radhiyallahu anha anaelezea nafsi yake kwamba ilikuwa haingii nyumbani isipokuwa kwa haja akikaa itikafu. Wa min ihtimamiha bi sur'ati ar-ruju' yakunu al-maridu fi tarikhiha fala taqifu litwasi, kutokana na kufanya pupa lake kutilia umuhimu haraka ya kurejea msikitini, mgonjwa anakuwa njiani lakini hasimami kwa ajili ya kumwamkua na kwa ajili ya kumuuliza kumliwaza. Bal tasalu anhu wa hiya fi tariqiha bidhahabi au al-iyabi ila al-masjid, bali anamuulizia na huku yeye anaelekea katika njia yake aidha ya kwenda au kurudi msikitini. Kwa mwenye kukaa itikafu haruhusi kutoka msikitini isipokuwa kwa haja na dharura kubwa, hapo anatoka alafu anaendelea na itikafu yake. Katika faida za hadithi hii anna li'tikafa la yamna'u min tarjili shari wa ghaslihi wa anwa'i tandhif, itikafu haimzuii mtu kuchana nywele zake na kuoshwa na sampuli zozote za kusafishwa. Pili annahu la basa min mulamasati alhaid wa mubasharatiha lil ashiya, sio vibaya kushika mwenye hedhi, kumshika mwenye hedhi na kushika kwake vitu sawa vya majimaji au vikavu. Tatu anna li'tikafa la yakunu illa fil masjid, itikafu haiwi isipokuwa msikitini. Nne anna almu'takifa la yakhruju min almasjid illa lihaja kat'ami washarab, mwenye kukaa itikafu hatoki msikitini isipokuwa kwa haja na dharura kama chakula na kunywa. Tano anna ikhraja ba'dhi albadan min almasjid la yu'addu khuruja, kutoa baadhi ya mwili msikitini hakuisabii kwamba ni kutoka msikitini. Mtume alikuwa akitoa tu kichwa chake, kwa hiyo hii haisabii kwamba ametoka msikitini. Anna alhaidha la tamkuthu fil masjid li alla tulawithahu, mwanamke mwenye hedhi haruhusi kukaa msikitini asije akautia damu, kwa sababu damu ya hedhi ni najisi. Saba anna man kharaja li qadai haja falyaud ilayhi sari'a, anayetoka msikitini mwenye kukaa itikafu akatoka msikitini kwa ajili ya kukidhi haja na arudi msikitini haraka. Wala yashtaghilu bighairi hajatihi allati abahat lahu alkhuruj, asishughulike kwa isiyokuwa ile haja yake iliyomhalalishia kutoka. Akishatoka kwa ile haja yake, haraka haraka arudi kuendelea na itikafu yake msikitini. Faida ya mwisho, anna lamsa almar'ati lighairi shahwa la yadhurru fil itikaf, kumgusa mwanamke bila matamanio huku hakudhuru itikafu. Anna lamsa almar'a lighairi shahwa la yadhurru fil itikaf, kumgusa mwanamke bila matamanio hakudhuru itikafu, kama ambako hakuchangui udhu pia hakudhuru itikafu kumgusa mwanamke bila matamanio. Wallahu alam.